jalilah jadi lino. Mendingan bedo jadi minangku di Batang Woro. Moko mapoko tapi woro, nyaa menyaa tapi woro. Mending putus di Batang Woro. Moko mapoko tapi woro, nyaa menyaa tapi woro. Mending putus di Batang Woro. Kawanti-wanti